reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 marca, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. MSZ potwierdza 2 obywateli Polski wśród ofiar katastrofy samolotu w Etiopii. Brytyjski minister spraw zagranicznych ostrzega przed odrzuceniem we wtorkowym głosowaniu umowy wyjścia z Unii Europejskiej. W Gdyni, już po największym w Europie spotkaniu podróżników, opowie o nim nasz dziennikarz. Jest potwierdzenie MSZ o tym, że w katastrofie Boeinga etiopskich linii lotniczych lecącego z Addis Abeby do Nairobi zginęli Polacy. Na pokładzie tego samolotu było obecnych 2 obywateli polskich. Nikt nie przeżył. W związku z tym chciałabym złożyć kondolencje wszystkim rodzinom i chciałabym zapewnić, że polskie służby dyplomatyczne i konsularne otoczyły opieką rodziny obywateli polskich, podejmują wszystkie możliwe działania mające na celu zabezpieczenie dobra Polaków oraz wyjaśnienie sprawy. Na pokładzie Boeinga 737 było 149 pasażerów z 32 krajów i 8 członków załogi. Maszyna spadła 6 minut po starcie. Rzeczniczka MSZ-u Ewa Suwara dodała w TVP Info, że na razie ze względu na dobro rodzin ofiar nie będzie zdradzać szczegółów. W tej chwili jest to czas bardzo delikatny, szczególnie jeżeli chodzi o rodziny tychże osób, które umarły. Tak więc nie będę przekazywać na tę chwilę szczegółów dotyczących tych Polaków. Prezydent Andrzej Duda wystosował depeszę kondolencyjną do prezydent Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii. W imieniu narodu polskiego oraz własnym chciałbym z głębi serca przekazać wyrazy głębokiego współczucia wszystkim, którzy stracili swoich bliskich, napisał prezydent. Śmierć pasażerów okrywa żałobą nie tylko państwa, z których pochodzą, ale całą wspólnotę międzynarodową, zaznaczył Andrzej Duda. Szef brytyjskiej dyplomacji ostrzegł w BBC, że w przyszłym tygodniu Wielka Brytania może być bliżej odwołania Brexitu. Na wtorek zaplanowano głosowanie nad 2 wariantem umowy wynegocjowanej z Unią Europejską przez premier May. Na razie nie ma sygnału, by znacząco się różnił od pierwszego wariantu już przez Izbę Gmin odrzuconego. Jeremy Hunt ostrzega. By zatrzymać wyjście z Unii, jego przeciwnikom potrzebne są 3 rzeczy. Przekreślenie umowy, przełożenie Brexitu na później, a potem zorganizowanie 2. referendum. W przyszłym tygodniu mogą oni uzyskać 2 z tych 3 rzeczy. Odwołania Brexitu nie wyklucza też były minister do spraw wyjścia z Unii David Davis i przekonuje. To podkopałoby wiarę w demokrację. Co z opozycją? Lewica jest przekonana, że teraz powinna dostać szansę na wynegocjowanie swojej wersji Brexitu. John McDonnell z Partii Pracy. Ten bałagan to wina premier, my będziemy musieli posprzątać. Jeżeli parlament nie zgodzi się na naszą umowę, zawsze pozostaje opcja spytania o zdanie obywateli. Innymi słowy, opcja 2. referendum, które mogłoby przekreślić Brexit. 2. głosowanie zatwierdzające wyjście z Unii we wtorek. Jeżeli rząd przegra, czekają nas 2 kolejne. We środę posłowie zdecydują, czy chcą 4. Brexitu, to jest wyjścia bez umowy, a we czwartek odpowiedzą na pytanie, czy popierają odłożenie Brexitu na później. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jeszcze informacja z Gdyni, tam już po ogólnopolskich spotkaniach podróżników, żeglarzy i alpinistów. 3. dzień festiwalu to nie tylko kolejne prezentacje konkursowe, ale i kolejne nagrody. Prestiżowe statuetki Kolos. Kto został nagrodzony w czasie 21. edycji imprezy? O tym Paweł Drost, który od piątku obserwuje kolosowe prezentacje w arenie Gdynia. Dzień dobry. Nagrody główne przyznawane były jak zwykle w 5 kategoriach. Wyczyn roku, ta kategoria budzi chyba najwięcej zainteresowania. W tym roku masywną statuetkę Kolosa otrzymali Michał Woroch i Maciej Kamiński za wielomiesięczny przejazd samochodem przez obie Ameryki. Mimo ograniczeń obaj panowie poruszają się na wózkach inwalidzkich. Kapituła Kolosów przyznała 3 wyróżnienia. Mateuszowi Waligurze za przejście pustyni Gobi, Weronice Łukaszewskiej i Sławomirowi Sanockiemu za zimowe przejście Łuku Karpat i Arturowi Wysockiemu za przejazd rowerem zimą przez Mongolię. Kategoria podróże, tu rywalizacja była bardzo wyrównana, nominacji było aż 9, zwycięzczynią została Kamila Kieler za przybliżenie problemów, z którymi boryka się przyroda zachodniej Kanady. Natomiast wyróżnienia w tym roku odebrali Pamela i Krzysztof Kaszmarkowie, córka i ojciec za opowieści z bułgarskich gór oraz Tomasz Owsiany za reporterską wyprawę do Gujany Francuskiej. Swoją nagrodę mieli też grotołazi oczywiście. W kategorii eksploracji jaskiń nagrodzono zespół Andrzeja Ciszewskiego za kolejne światowej rangi rekordy w jaskiniach Alp Salzburskich w Austrii. Zwycięzcą w kategorii alpinizm został Andrzej Bargiel. Jego dokonanie pierwsze w historii zjazd na nartach ze szczytu K2 było w tym roku bezkonkurencyjne. Ze statuetką Kolosa wyjedzie z Gdyni także doświadczony żeglarz Szymon Kuczyński. Jurorzy docenili jego samotny rejs non-stop dookoła świata 270 dni na niewielkim jachcie o długości mniej niż 6,5 metra. To były udane 3 dni, a kolejne ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów oczywiście za rok. O czym mówił Paweł Drost. Dziękuję. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotne opady deszczu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu na południu i wschodzie Polski, możliwe burze. Tak będzie w nocy, na termometrach od minus 1 stopnia na północy i w rejonach podgórskich do plus 3 stopni lokalnie na południowym wschodzie. Wiatr na południu dość silny, w porywach do 105 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Drapieżnicy kochają drapać zdrabki. Na samą wieść o nowych zdrabkach kocham zdrabki, super prezent i pudełko czekoladek. Serce bije im szybciej. Dźwięk zdrapywanej zdrabki to muzyka dla uszu drapieżników. Na widok zdrabki zapominają o całym świecie. Drapieżnicy przepadają za smakiem wygranej. Dlatego drapią zdrabki, aż wydrapią z nich wygrane. A średnio co czwarta zdrabka wygrywa. Można wygrać nawet 1 000 000 złotych. Więc drap i wygrywaj. Graj w punktach Lotto. Jesteś przedsiębiorcą, inwestorem, specjalistą? Kieruj się na Warmię i Mazury. Wspieramy 3 inteligentne specjalizacje. Ekonomię wody, drewno i meblarstwo oraz zdrową żywność. Jednak nie samą pracą człowiek żyje. Warmia i Mazury to także spokojne tempo życia, czyste powietrze i piękna przyroda. Tylko u nas zdrowe życie idzie w parze z czystym zyskiem. Warmia i Mazury. Żyj, pracuj, inwestuj. Wejdź na www.invest.warmia.mazury.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 7 minut po godzinie 17. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Trzecia strona medalu. I witamy w sportowej audycji w Trójce. Dziś w ataku na szpicy w wyjściowym składzie wystąpią Mateusz Fusiarz i Adam Malecki. Witamy. Pierwszy raz w takim składzie. Zaczynamy. Sezon sportów zimowych powoli się kończy. Topnieją śniegi. Na trasy wyjechali kolarze. Wśród nich Rafał Majka, który w jednym zespole jeździ z 3-krotnym mistrzem świata Peterem Saganem. Słowak to klawy gość. Z Peterem jest naprawdę fajna atmosfera, fajny człowiek. Spotkałbyś go w sklepie, to byś normalnie z nim porozmawiał. Także tak jak my żartujemy tutaj, on tak samo żartuje. Mamy bardzo dobrą atmosferę. Dobra atmosfera panuje także w samochodzie rajdowym Kajetana Kajetanowicza i Maćka Szczepaniaka. Tym bardziej, że pan pilot świetnie gotuje. Risotto z owocami morza, czy jakiś makaron z pesto. Naprawdę proste dania. Kuchnia włoska jest najbezpieczniejszym wyborem. Właśnie, musi być bezpiecznie. W samochodzie trochę trzęsie, więc trzeba wiedzieć, co zjeść. A na wiosnę coraz głośniej słychać odgłosy silników i motocykli, także w królewskiej klasie MotoGP. Pierwszy wyścig sezonu za niespełna godzinę, a kandydatów do zwycięstwa wielu. Tak wielu zawodników ma szansę na ten tytuł. Jest tak wyrównana stawka, że ja chyba nie pamiętam takiej stawki. Wytypowanie dzisiaj mistrza świata jest nierealne. Kandydatką na prawdziwą mistrzynię jest Ola Zamachowska. Wybrała szermierkę, choć wcale nie był to oczywisty wybór. Na początku trenowałam balet. Chciałam trenować skokotyczce. Moja mama dzwoniła nawet do sekcji lekkoatletycznej, ale okazało się, że w wieku 9 lat jestem już za stara, żeby zacząć trenować ten sport. Nie zabraknie oczywiście dzisiaj historii sportu. Dziś w cyklu Niepodległa 11 będzie m.in. o Lechii Gdańsk. Jeszcze obowiązywał stan wojenny, a Lechia była wszędzie traktowana jako klub Solidarności. I to rzeczywiście było coś absolutnie niezwykłego, bo wtedy Lechia była klubem kibiców w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku. Już teraz zapraszamy na niesamowicie porywającą opowieść Stefana Szczepuka i Krzysztofa Łoniewskiego. Nie zabraknie także gości w naszym studiu. Będą m.in. reprezentanci Polski, uwaga, w pływaniu lodowym, a to naprawdę ekstremalne przeżycie. Zachęcamy, by komunikować się z nami, na przykład telefonicznie 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić w każdej sportowej sprawie. A teraz już najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Niestety nie powiodło się drużynie, nie powiodło się też naszym skoczkom indywidualnie. Dzisiaj w konkursie Pucharu świata w Oslo najlepszy Kamil Stoch był dopiero 13, a to oznacza, że stracił szansę na wygranie kryształowej kuli, bo po dzisiejszych zawodach przewaga Ryoyu Kobayashiego nad Stochem wzrosła do 500 punktów, a do końca zostało 5 indywidualnych konkursów. Ryoyu jest zatem pierwszym w historii Japończykiem, który wygrał Puchar Świata, a konkurs w Oslo wygrał Norweg Robert Johansson i umocnił się na prowadzeniu cyklu Row Air. Najlepszy z Polaków Stoch jest 11. Co w piłce nożnej? Trwa pierwszy dzisiejszy mecz 25. kolejki o Lotto Ekstraklasy. Pogoń Szczecin gra z Zagłębiem Lubin. To Zagłębie prowadzi w 77. minucie 3-0. O 18. Miedź Legnica zagra z Lechem Poznań. A w Szwecji trwają Mistrzostwa Świata w biatlonie. Za nami dzisiejszy bieg pościgowy pań. Wygrała Denise Herman, Niemka, która kiedyś z sukcesami startowała w Pucharze Świata w biegach narciarskich. Startowały dwie Polki. Kamila Żuk była 36, Magdalena Gwizdoń 46. Szansę na sprawienie wielkiej niespodzianki miała Szwedka Mona Brorson. Przed ostatnim strzelaniem prowadziła i miała 30 sekund przewagi. Niestety ku rozpaczy lokalnych kibiców nie wytrzymała, spudłowała aż 4 razy i mogła zapomnieć o sensacyjnym medalu. W łyżwiarstwie szybkim nie medalowy, ale przyzwoity występ Natalii Czerwonki. Nasza panczynicka była 9 w biegu na 1000 metrów podczas kończących sezon Pucharu Świata zawodów w Salt Lake City. Czasem minuta 14 sekund i 40 setnych pobiła własny rekord kraju. Zwyciężyła Amerykanka Brittany Bowe, która ustanowiła rekord świata wynikiem minuta 11 sekund i 61 setnych. Zostajemy za oceanem, bo tam rajd Meksyku. Znów znakomicie pojechał Sebastian Ogier i umocnił się na pozycji lidera trzeciej rundy rajdowych Mistrzostw Świata. Po 18 odcinkach specjalnych Francuz o 27 sekund wyprzedza Brytyjczyka Elfina Evansa oraz o prawie 30 sekund Estończyka Otta Tanaka. 12 ze stratą ponad 42 minut jest Łukasz Pieniążek. Wracamy do Europy, dokładnie do Francji. Pierwszy etap kolarskiego wyścigu Paryż-Nicea wygrał Holender Dylan Groenewegen. 27 był Michał Kwiatkowski, 94 Paweł Poliański. I jeszcze teraz na koniec Puchar Polski Siatkarek. W finale Chemik Police pokonał deweloper z Rzeszów 3-0. Dla Chemika to 7 Puchar Polski w historii, a 4 w ciągu ostatnich 5 lat. I jeszcze przypominamy, nasz telefon 22 i 7 trójek. Proszę się z nami komunikować w każdej sportowej sprawie. No i proszę zostać z nami do godziny 19. Trzecia strona medalu. Nowy album Pawła Kukiza. Kukiz i Perverados. Wyspa Zielona. tym jestem spełnionym snem. Ja wiem, ja to wiem. Dziki i czuły pędzę przez świat tak jak wiatr, jak to wiatr. Aura robi się coraz bardziej wiosenna, więc rowery powoli wyciągamy. Zresztą już dużo jeździ osób. Ty jeździsz na rowerze? Plany są, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak zwykle co roku. Rafał Majka jeździ i trzymamy za niego kciuki w tym sezonie. Tak, bo kolarze mają już za sobą wprawdzie jakieś drobne starty, ale dopiero teraz zaczęli poważne ściganie. Za nami chociażby klasyk Strade Bianche, w którym jechało 5 Polaków, a wśród nich nasi zawodnicy z ekipy Bora Hansgrohe, Maciej Bodnar i Rafał Majka. Brązowy medalista z Rio był wczoraj we Włoszech 43. Pierwsze koty za płoty, ale ten sezon może być dla niego przełomowy. Troszeczkę zmieniliśmy przygotowania, trochę późniejsze starty i w tym roku chyba odpadnie Tour de France i będzie Giro Italia. A nie jest szkoda trochę tego Tour de France? Ja wiem, że w kontekście kalendarza to może będzie dla was takie dobre rozluźnienie, natomiast dla polskiego kibica brak Rafała Majki w Tour de France to pewnie będzie trochę bolało. Dlaczego nie? No będzie trochę tych zawodników, którzy jeszcze pojadą i pojadą Tour de France i polskich zawodników. Teraz mamy polską drużynę, ale ja troszeczkę chcę zmienić i powalczyć na tych wyścigach i Giro, które mi zawsze pasowało i nie wiadomo, co jeszcze będzie po Giro Italia, czy co będzie dalszy planów, ale na razie się nastawiam na jeden cel, Giro Italia, ciężkie trasy. Czyli jeszcze ostatecznego słowa na temat Tour de France nie możemy powiedzieć. Gdyby się coś zmieniło, to ewentualnie jest szansa, że cię tam zobaczymy. Nie no, w zupełności tak, ale na razie, tak jak powiedziałem, pierwsza część sezonu jest nałożona na Giro Italia i mamy sprintera, który będzie walczył na etapy, a ja mam walczyć o klasyfikację generalną, także to jest na tyle luźno, że powinno być dobrze. Z tych trzech największych turów to tylko właśnie w Giro nie masz wygranego etapu. Czy nastawiasz się właśnie na to, żeby to tam zrobić? Fajnie by było, jakbym miał wszystkie trzy. Przeszedłbym do historii i mieć trzy wygrane na wszystkich wielkich turach. Fajnie by było i to będzie jeden z celów. Jeśli chodzi o ekipę Bora Hansgrohe, no to jest was trzech. Z tego, co widać, między wami jest taka nie tylko sportowa, ale i taka koleżeńska chemia. Widać, że żartujecie, że się świetnie czujecie w swoim towarzystwie, zarówno z Maćkiem Bodnarem, jak i Pawłem Poljańskim. Fajnie mieć Polaków w drużynie. To jest coś fajnego, że jednak nakręca się ta fajna atmosfera. Możemy trochę porozmawiać po polsku i nie tylko po angielsku czy tam włosku. Jednak jesteśmy w drużynie międzynarodowej, w drużynie niemieckiej, ale mamy trzech Polaków w tym gronie i naprawdę mamy bardzo dobrą atmosferę i nie tylko my, trzech Polaków, ale cała drużyna sprawia naprawdę dobrą atmosferę, że czujemy się naprawdę dobrze. Z Peterem Saganem, bo on jest jednym z liderów, tak jak ty w Bora Hansgrohe, czy właśnie przez to, że obaj jesteście liderami, tylko powiedzmy na inne wyścigi i tak dalej, ale czy jest między wami taka trochę rywalizacja, czy w zasadzie podchodzicie do tego kumpel, kolega z zespołu i każdy niech daje z siebie wszystko? Nie, zero rywalizacji. Właśnie to jest najlepsze, że w kolarstwie jest takie coś, że jeżeli ściga się w jednej drużynie, to chcesz, żeby twój kolega z drużyny zdobywał jak najwięcej, bo chodzi o to, żeby drużyna była rozliczona z tego, że my robimy wszyscy wyniki. Czasami się zdarzyło tak, że czy ja Peterowi pomogłem, czy on mi pomógł i w zupełności walczymy dla jednej drużyny, żeby po prostu wypaść jak najlepiej, a każdy ma swoje cele, wiadomo. Ja trochę jeżdżę inne wyścigi, on trochę inne, ale wszystko się sprawdza i z Peterem jest naprawdę fajna atmosfera. To jest numer jeden na świecie, 3 razy wygrał mistrza świata, ale też naprawdę fajny człowiek. Spotkałbyś go w sklepie, to byś normalnie z nim porozmawiał, także tak jak my żartujemy tutaj, on tak samo żartuje. Mamy bardzo dobrą atmosferę. Tour de Pologne to też jest gorący temat dla polskich kibiców kolarstwa. Wiemy już, że wystartujecie, oczywiście, jeśli wszystko pójdzie tak jak trzeba i zgodnie z planem. Czy dla ciebie właśnie start w Tour de Pologne to jest zawsze coś takiego, co dodatkowo motywuje? Bo można już w pewnym sensie podchodzić do takich wyścigów, a kolejny wyścig. wyścig, ale czy jednak to, że polscy kibice są na miejscu, to dodaje skrzydeł? Nie, w zupełności tak, jeszcze wystartujemy w Czech. To jest na razie na 70%, że wystartujemy w Tour de Pologne. Na razie jest tak. Wiadomo, że to nie będzie 100% forma, ale na 80% zawsze można walczyć na Tour de Pologne. Wiadomo, przy polskich kibicach każdy będzie od nas wymagał, żebyśmy pojechali jak najlepiej. Cel, jaki jest zawsze na każdy wyścig, to jest wygrana. No, czy się to spełni, czy nie, ale ciężko będzie przyjechać na Tour de Pologne 100% przygotowanym, bo kolejnym celem będzie WLT Espania i tam musimy walczyć, ale Tour de Pologne będzie jednym z przygotowań do właśnie do WLT Espania, ale zawsze można walczyć. Nie trzeba mieć 100% formy, trzeba mieć też dużo szczęścia. Warto chyba zaprosić kibiców na Majka Day, który w tym roku też będzie wyjątkowy, bo trochę inne miejsce. Cieszę się, że w tym roku wystartuje koło mnie, tak naprawdę Dobczyce, koło mojego domu. Jestem naprawdę szczęśliwy, że właśnie pan burmistrz zrobił to dla nas, że możemy właśnie wystartować na moich górkach, bo naprawdę tam, gdzie trenuję, tam, gdzie codziennie pokonuję kilometry, tam będzie przebywała trasa Majka Day. To będzie 8-9 czerwca. Zapraszam i będzie fajna zabawa, bo to nie jest tylko dla zawodowców, ale właśnie to jest dla amatorów, dla dzieci, dla wszystkich, którzy naprawdę lubią kolarstwo i lubią jeździć na rowerze. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam wrażenie, że to, co ostatnio robicie, zarówno ty, jak i właśnie chłopaki z Bora Hansgrohem, Michał Kwiatkowski między innymi, trochę też spowodowało nakręcenie koniunktury na kolarstwo, że ludzie bardziej chcą jeździć częściej, to amatorskie kolarstwo się rozwinęło. I sam też teraz, kiedy jeździsz gdzieś tam właśnie w okolicach swojego domu i trenujesz, to często musisz się ścigać z amatorami. Tak, ale to jest coś fajnego. Jeszcze pamiętam 8 lat temu jeszcze nie było tyle, czy nawet więcej, nie było tyle ludzi naprawdę, co jeździło na rowerze, a teraz byłem teraz 2 dni temu na rowerze i cały czas mnie ktoś wyprzedzał, mijał i naprawdę jestem, czy nawet samochodem jadę, tyle ludzi jeździ na rowerze, to jest coś fajnego, bo sport amatorski i naprawdę uprawianie kolarstwa amatorskiego to jest coś dobrego dla zdrowia i polecam. A czy to jest tak, że kiedy mijasz się z takimi amatorskimi kolarzami, macie czasami czas na jakąś krótką gadkę, coś tam porozmawiacie, czy raczej ty jesteś skupiony, trenujesz i starasz się skupić tylko na sobie? Znaczy wiadomo, jak mam przejażdżkę, spokojny trening, czyli do 2 godzin na spokojnie, to zawsze jakoś zamówię słówko czy coś, ale jeżeli naprawdę mam ten ciężki trening 5-6 godzin czy 7 i muszę trenować i robić swoje ćwiczenia, to raczej fokus, patrzeć w przód, żeby po prostu zrobić swoją pracę. Czyli w przypadku przejażdżki jak najbardziej można podjeżdżać do Rafała Majki i zamienić 2 słowa, a powiedzieliśmy sporo o panach. Wczoraj w żeńskim Stradę Bianche znakomicie spisała się Katarzyna Niewiadoma, była 3. Zrobi się lodowato, zrobi się zimno. W naszym studiu są już goście. Hanna Bakuniak, witamy cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich. Mistrzyni świata. W jakiej konkurencji? Na 100 metrów kraulem. W pływaniu lodowym. W pływaniu lodowym. No właśnie, bo to ważne. A także Leszek Naziemiec, witamy cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich także. Leszek, ty będziesz stał na czele reprezentacji, która już niebawem, bo w środę wylatuje na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Murmańsku. No i już robi się zimno na samą myśl, ale powiedz na początku, na czym polega to pływanie lodowe? Lodowe pływanie polega na tym, że pływamy dystans w tej naszej organizacji ISA 1000 metrów. Tu się ścigamy i to są Mistrzostwa Świata. Woda będzie miała w Murmańsku poniżej 1 stopnia, około 0 stopnia. Temperatura powietrza to będzie minus 15 stopni. Takie są prognozy. Więc trzeba być bardzo dobrze przygotowanym i będzie takich 140 zawodników z całego świata. Będziemy się ścigać, ale jest tutaj też z nami Hania i ona będzie po prostu broniła tytułu. Będzie jej ciężko, ale liczymy też, że się to może uda właśnie. Mówicie o tym bardzo spokojnie. Ja spoglądam na Adama, spoglądam na Agnieszkę za szybą i trochę się tak zaczęliśmy wzdrygać. Te temperatury trochę myślę, że nas wszystkich przytłaczają. Jak jesteście w stanie w ogóle wejść do takiej wody, a co dopiero w niej pływać? No, trzeba przede wszystkim zrobić dobry trening wcześniej. Ja miałam jeszcze możliwość wystartowania w Świętochłowicach, gdzie były podobne warunki, tylko na zewnątrz było minus 6, nie minus 15. Woda była też wtedy na minusie, o dziwo. Kilometr mi się udało pokonać w 13:22, co było tylko jakieś 17 sekund gorsze od mojego dotychczasowego wtedy rekordu świata. Także jestem pozytywnej myśli. A skąd się w tobie wzięła ta pasja? Bo wyobrażam sobie, żeby wskoczyć do tak zimnej wody, to trzeba tę czynność kochać. Tak, trzeba kochać pływanie przede wszystkim. Ja przechodziłam taki trudny okres w życiu, gdzie miałam wrócić do pływania po kontuzji kolana. Ciężko mi było się zmotywować, a miałam cel, no i kto mnie zna, to wie, że ja tak łatwo nie odpuszczam. No ale jednak, żeby osiągnąć cel, trzeba wejść do tej wody, przemęczyć się. No i tak sobie przeglądałam Facebooka i patrzę, że ludzie wchodzą właśnie w Rosji do takiej lodowatej wody, ścigają się. Mówię, fajnie by było spróbować. Nie sądziłam, że tydzień później wejdę już do lodowatej wody. No, a rok później pojadę na Mistrzostwa Świata. I zostaniesz mistrzynią świata. Tak, i zostanę mistrzynią świata i nawet uda mi się osiągnąć wynik lepszy niż rekord świata. Właśnie, bo jedna rzecz to wejść do takiej wody, a druga w niej pływać, tak? Wszyscy znamy morsów, ale o lodowych pływaczach trochę mniej się słyszy. No tak, u nas jest tych morsów bardzo dużo, ale w Polsce jest taki problem, że w ogóle mało ludzi umie pływać, dlatego wchodzą do wody i pewnie Ale w ogóle stoją. Mało ludzi umie pływać w ogóle? Czy... Tak, mało ludzi umie pływać w ogóle w porównaniu z innymi krajami. Mamy też mamy największą ilość utonięć w Polsce w porównaniu z Unią Europejską, ale to się zmienia. Teraz ja jestem też organizatorem zawodów w Katowicach i zaczynaliśmy praktycznie kilka lat temu od 5 startujących zawodników, potem 30. Teraz jest ich ponad 200 osób z całego świata. Był Puchar Świata i widzimy, że musimy ustawiać limity. Coraz więcej Polaków się też garnie. No i też moje zadanie w Murmańsku jest takie, żeby następne Mistrzostwa Świata w lodowym pływaniu właśnie odbywały się w Katowicach. Więc jaka szansa? Szansa jest według mnie 90%. Miasto Katowice jako gospodarz też, znaczy ja jako klub Silesia Winter Swimming z przyjaciółmi, to jest 50 osób po prostu, aplikujemy, ale wspiera nas miasto i mamy taką ofertę, którą no nie wyobrażam sobie, że jest do przebicia po prostu i no będę bardzo rozczarowany, jeżeli nie dostaniemy za 2 lata tych Mistrzostw Świata. Mam nadzieję, że Katowice po prostu będą lodową stolicą świata. A jak wyglądają rozgrywki? To jest tak, że macie po prostu gdzieś na zewnątrz rozstawiony basen i startujecie, czy to musi być jakaś, nie wiem, jakieś jezioro? Jak to wygląda? To akurat jeśli chodzi o lodowe pływanie, to zawody są rozgrywane albo na basenie takim otwartym 50, albo na takim skonstruowanym na jeziorze, rzece. No i zazwyczaj to jest 25 metrów. Łatwo się potem liczy. Ale bywa także open water, tak jak latem się pływa, mija się bojki, różne dystanse do pokonania. Ja to w ogóle bardziej wolę open water, tą formułę, lubię taką większą dzikość, ale teraz... To wiemy. Tak, Antarktyda, Arktyka, ale, prawda, takie klimaty. Tak, ale będziemy musieli, jeżeli wygramy, to w Katowicach na tym naszym stawie prawie w centrum miasta będziemy musieli na próbę zbudować basen już latem, więc mogę też zapraszać od razu na testy. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Właśnie. A właśnie, wspomniałem Antarktydę, Arktykę i to są klimaty, które zupełnie nie są ci obce. Szukasz takich wyzwań. O kolejnych za chwilę powiemy. Czy ty, Haniu, też lubisz tak bardziej na dziko? Tak, ja lubię wyzwania. Akurat w tym roku stawiam sobie na razie mniejsze jeszcze takie... Chociaż pojawił się pewien pomysł. Jaki? Jest to Amazon Challenge. Wyścig, pływanie na rzece Amazonka. Jednak trzeba gdzieś pozbierać finanse, żeby to zrealizować. No i do tego pogodzić ze studiami i z innymi zawodami. Więc na razie sobie to odkładam. Nie ucieknie. Takimi bardziej przyziemnymi celami, które mogę sobie zrealizować w każdej chwili, to lodowa mila. Drodzy Państwo, w kontekście Leszka Naziemca, kiedy powiemy ściga się z pingwinami i niedźwiedziami polarnymi, to nie jest w żaden sposób żadna metafora. Tak faktycznie jest. I ja gdzieś znalazłem informację, że niedźwiedź polarny potrafi pływać z prędkością 8 km na godzinę, a taki pływak to maksymalnie 5. To tak chyba trochę szans nie ma, gdyby się niedźwiedź zainteresował. Nie, no właśnie ma szansę. Właśnie to jest najpiękniejsze, że jeżeli ten niedźwiedź zobaczy się, że on zaczyna płynąć i pływak jest w wodzie, to jednak ma szansę uciec na statek, zanim ten niedźwiedź dopłynie. Nie, bo to jest różnica tylko 3 km na godzinę. Natomiast dlatego te mile w Arktyce czy zawody w Arktyce można rozgrywać i one są jednak w miarę bezpieczne. Natomiast na Antarktydzie jest problem, ponieważ Lampart Morski pływa 40 km na godzinę. No i po prostu... No i tyle, no. Popatrzymy trochę z niedowierzaniem, bo brzmi to trochę jak bajka. A tobie się, Hania, nie zdarzyło marzyć właśnie o wyścigach z pingwinami? Zdarzyło się. Nawet niedawno patrzyłam na nowy taki biuletyn ukazujący program właśnie na 2019, pływania na Antarktydzie. I się zastanawiałam, no ale tu znowu leżą finanse, jeszcze raz finanse. Leszku, w takim razie co szykujesz? No bo Wisła jest ci bliska, też pokazywałeś, że w Wiśle warto i można pływać, chociaż czasami można na graty samochodów napotkać. Płynąłeś, Bałtyk też nie jest ci obcy. Co szykujesz w najbliższym czasie? To może powiem krótko, bo jest kilka projektów, więc... Po pierwsze, poprawka na zatoce, bo zaatakowaliśmy w 5 osób zatokę 20 km z Gdyni na Hel w zimowych warunkach, czyli 4 razy kilometr każda osoba musi przepłynąć i ma godzinę na ogrzanie, więc myślę, że to jest niezłe wyzwanie, ale tutaj z powodów biurokratycznych zostaliśmy cofnięci. Moja wina. Ale wracamy 23 na zatokę i spróbujemy to pokonać. Później po kolei trening wysokogórski w Alpach, też pływanie, dlatego że na koniec roku chcę przepłynąć jezioro Titicaca wpław co najmniej 17 km. Nie było takiego przepływu, jest 16 tylko. W międzyczasie trzeba dokończyć albo kontynuować Odyseję Wiślaną. Na razie jest przepłynięte 400 km w Wiśle. Bez względu na warunki pływam to z Łukaszem Tkaczem. No ale są jeszcze plany. Jeszcze jest ciekawy plan, projekt Slow Swimming, czyli przepływy przez jeziora w Polsce, które będę robił z Tomaszem Madejem tutaj z Warszawy i z klubem Silesia Winter Swimming. Polega to na tym, żeby się nie ścigać, ale ludzie, którzy pływają rekreacyjnie, żeby też mogli wziąć udział w takiej przeprawie przez jezioro. To jeszcze na koniec taka szybka zabawa w pogromców mitów, bo znalazłem kilka takich dotyczących lodowego pływania. Czy pływanie w zimnej wodzie powoduje odmrożenia? Tak, ale to są takie odmrożenia, które mogą przejść do kilku tygodni, nie są zwykle groźne. To kolejne. Przed wejściem do wody trzeba się dobrze rozgrzać. Tak, to też w sumie jak kto lubi, ale ja wychodzę z założenia, że trzeba się dobrze rozgrzać, ale nie przegrzać. To na koniec pianki czy slipki? Strój, zwykły. Slipki, tylko slipki. Bo wygodniej. Od pianek się odchodzi. Rozumiem. To powiedzcie jeszcze szybko, Leszku, gdzie można śledzić zawody w Murmańsku, żeby wam kibicować? Jest w mediach, na Facebooku będzie, jest stronka Murmańska Zawodów, można tam zobaczyć, co się dzieje i też wejść na stronę ISA, IISA, i tam też wszystkie wyniki na bieżąco będzie tak, można zobaczyć. Będziemy się starać, też relacja ma być na YouTubie, będziemy się starać to na bieżąco wrzucać, także ISA Poland, czy na moim fanpage'u, bo też prowadzę, Hania Bakuniak, także... Trzymamy za was kciuki. Bardzo wam dziękujemy. Hanna Bakuniak i Leszek Naziemiec, nasi reprezentanci, którzy wybierają się na Mistrzostwa Świata w pływaniu lodowym w Murmańsku. Do usłyszenia. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Jedna z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól, chodnik

a kiedy był taki pewny siebie i 2 lata temu stanął tutaj na pole position, po prostu wyścig wygrał. Czy tak będzie dzisiaj w tym wyścigu, który już za chwilę, bo przecież o godzinie 18, trudno mi powiedzieć, bo warunki będą troszeczkę inne niż te w kwalifikacji. W kwalifikacji było chłodno, wiał wiatr, była niska przyczepność, trochę tego brudu pojawiło się z pustyni, kurzu, pyłu i to na pewno szczególnie stwarzało problem Marquezowi i innym zawodnikom Hondy. Innym zawodnikom Hondy mam tutaj na myśli chociażby Jorge Lorenzo, który mnie zaskakuje, bo bardzo szybko się zaadaptował do trudnego motocykla. Mówi się, że Honda jest trudnym motocyklem, ale mimo kontuzji, niepełnego tego cyklu przygotowawczego zimowego, Jorge Lorenzo jest szybki. Ale wczoraj wywrotka, nie wszedł do kwalifikacji numer 2, startuje dopiero dzisiaj z 15 pola i zobaczymy, jak sobie poradzi. Na pewno też Jorge Lorenzo, przez to, że nie przygotowywał się do sezonu, może mieć problem z kondycją i z wytrzymaniem pełnego dystansu wyścigu. No ale zagadek jest tak dużo. Kto dzisiaj wygra, no ja nie jestem w stanie obstawić, może wygrać naprawdę i Ducati, i Yamaha, i Honda, i nawet tutaj czarnym koniem może być Rins. Również czarnymi koniami mogą być ci debiutanci. No Fabio Quartararo, w ogóle nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. 19-latek, on nie ma nawet 20 lat. No 20 lat z kawałkiem, młodszy od Valentina Rossiego. Valentino Rossi mówi, mógłby być moim synem. No chciałbym mieć takiego syna, no ale tym razem no ten młodszy chłopak na Yamasze może właśnie pokonać Valentino Rossiego już w swoim debiucie, no bo jest aż 10 pozycji wyżej na polach startowych. Valentino Rossi wspomniany, 14 miejsce. On dobrze zaczął testy, był zadowolony, ale potem z każdym dniem, z każdą godziną tak naprawdę było coraz gorzej. Co się działo teraz Valentino i powiedz na co stać Valentino, no bo on cały czas mierzy w ten 10. tytuł w wieku 40 lat. No na pewno Yamaha robi duże zmiany względem zeszłego roku, gdzie się narzekało i to właśnie Valentino Rossi narzekał i to Valentino Rossi tupnął nogą mocno w boksie i powiedział, potrzebujemy radykalnych zmian i w Japonii, jeśli chodzi o inżynierów, którzy bardziej będą pracowali nad elektroniką i potrzebujemy przede wszystkim zrobić to, co ma Ducati, Honda od krótkiego czasu, ma Suzuki, ma też KTM, a więc stworzyć w Europie testowy team. To, co poprosił Valentino Rossi, to się wydarzyło. Czy to przyniesie rezultaty na początku tego sezonu? Trudno powiedzieć. Na razie w testach Valentino Rossi optymistyczny, ale też studził emocje. Poczekajmy. Natomiast jeśli chodzi o ten weekend, bardzo zmienię. Najszybszy w pierwszym treningu Valentino Rossi, ale kto dobrze oglądał, to wie, że Rossi założył nowe opony pod koniec pierwszej sesji, a inni zawodnicy tego nie zrobili. I później z problemami. Każda kolejna sesja i Valentino Rossi jest wolniejszy. Przyznał się, po piątkowych treningach poszliśmy w pewnym momencie w złą stronę. No ale skoro wiedzą, że poszli w złą stronę, to wydawało się, że w sobotę będzie lepiej. A w sobotę było jeszcze gorzej, więc nie wiadomo. A jeśli chodzi o jego szansę w dzisiejszym wyścigu, no to wszyscy wiemy, Valentino Rossi to jest niedzielny kierowca. On oczywiście bardzo dużo poświęca pracy nad ustawieniami i czasami przez to w treningach i kwalifikacjach wypada gorzej, ale w wyścigach jedzie lepiej. W zeszłym roku, z tego co pamiętam, chyba z 8 pozycji doszedł do podium. Ta 14 pozycja to nie mówi nam wcale, że Valentino Rossi dzisiaj nie będzie groźny. Valentino Rossi naprawdę ma szansę na ten 10 tytuł, zresztą naprawdę tak wielu zawodników ma szansę na ten tytuł, że wytypowanie tego, patrząc co się działo w testach, kiedy zawodnicy byli tak blisko siebie, jest tak wyrównana stawka, że ja chyba nie pamiętam takiej stawki, wytypowanie dzisiaj mistrza świata jest nierealne. Patrząc na skład, wydaje się jednak, że Honda, Jorge Lorenzo i Marc Marquez to jest ten najlepszy skład, bo choćby od 2010 roku to oni byli zawsze mistrzami świata po dziś dzień, tylko Casey Stoner gdzieś ich tam rozdzielił, także wydawałoby się, że Dream Team. Na papierze to tak wygląda i też patrząc na to, jaki silnik ma dzisiaj Honda, po tym pierwszych dniach w Katarze możemy powiedzieć, że na pewno silnik poprawił się, jeśli chodzi o moc i o tą prędkość maksymalną. Zawsze Ducati rządziło i dzieliło. Dzisiaj te prędkości maksymalne dzielą się pomiędzy zawodników Ducati i Hondy. W zeszłym roku Marquez robił różnicę, zdobywając ten tytuł mistrza świata, a dzisiaj widać, że ta Honda jest mocniejsza. 19 wyścigów. Powiedz, jakie są nowinki? Czego możemy się spodziewać? Zmian nie ma zbyt wielu. Główne to oczywiście przetasowania w zespołach i to cieszy. Od przyszłego roku trafia nam się nowy tor Finlandii. Już wiemy, to zostało potwierdzone 19-20 sierpnia. Zdaje się, zawodnicy pojadą tam testować. No i też w Indonezji od 2021 roku pojawi się nam kolejny obiekt na wyspie tuż koło Bali. Nie ma tam w tej chwili nic, ale ma być ciekawy obiekt i naprawdę, no patrząc na to, jak wyścigi motocykle dzisiaj się rozwijają w Azji, jak mają wielu fanów, myślę, że też tam będzie gorąca atmosfera i będzie bardzo, bardzo ciekawie. A ten sezon dopiero się rozpoczyna. Z rok 2019, 19 rund. Myślę, że każda runda będzie inna. Tych zwycięzców naprawdę będzie wielu i różnych. No ale czekamy to, co się zacznie dzisiaj o godzinie 18. Ten pierwszy wyścig po długiej przerwie to jest zawsze coś najbardziej oczekiwanego. Some want to kiss, some want to kick you. There's not a name you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. Rozpoczął się mecz w Premier League, tak bardzo oczekiwany. Arsenal gra z Manchesterem United i kanonierzy prowadzą 1-0. A my teraz w trójce o biatlonowych mistrzostwach świata w Östersund. Z nami Magdalena Grzywa, była biatlonistka, komentatorka biatlonu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałoby się, żebyśmy pewnie w trochę lepszych nastrojach dzisiaj się spotykali, ale jak na razie sukcesów Polaków, a nawet dobrych miejsc, to tak trochę brakuje. Troszkę brakuje, ale ja myślę, że cierpliwość popłaca i co się jeszcze nie wydarzyło, to się wydarzy. Dziewczęta, biatlonistki, bo one mają największe szanse, są w dobrej formie, są dobrze przygotowane. Zresztą w tym sezonie pokazywały już też naprawdę bardzo dobre wyniki. Między innymi drugie miejsce na podium Pucharu Świata Moniki Hojnierz, później miejsca blisko podium, czwarte, szóste, również Kamila Żuk, która jest świetnie przygotowaną polską jeszcze juniorką od tego sezonu startującą w kategorii seniorek. Potrafiła zajmować się czołowe lokaty w Pucharze Świata i wierzę w to, że mimo tych nieudanych pierwszych startów w biegu sprinterskim i w biegu pościgowym później panie się zmobilizują, a w biatlonie jest sporo szans, bo aż 7 na pozycje medalowe, na medale. To tutaj jeszcze jest czas, aby to wykorzystać i jeśli będziemy im kibicowali tak mocno, jak ja im kibicuję, bo rzeczywiście za każdym startem ściskam mocno dłonie, to na pewno panie też pokażą jeszcze, na co je stać. Oczywiście też bardzo kibicuję. Monika Hojnisz to jest ta największa nadzieja, natomiast dzisiaj nie wystartowała, choroba, czy jest szansa, że wykuruje się do wtorku? Na pewno jest szansa, ponieważ dziewczęta mają doskonały zespół medyczny i oczywiście są pod opieką lekarza. Monika Hojnisz rzeczywiście dzisiaj troszeczkę taki stan podgorączkowy złapała, ale od razu tłumaczy, że dziewczęta, jeżeli w ogóle organizm zawodnika, jeżeli jest w najwyższej formie, to też jest bardzo obniżona odporność i wtedy jest łatwo o lekką infekcję. Natomiast one szybko mijają. Jestem pewna, że przy dobrej pomocy zespołu medycznego Monika Hojnisz na wtorkowy bieg indywidualny będzie w 100% gotowa. No i myślę, że w tym biegu indywidualnym może pokazać swoją siłę. Ona świetnie strzela w tym sezonie, jeśli tylko tym razem narty będą dobrze posmarowane, bo w biegu sprinterskim zespół miał kłopoty z dobraniem odpowiednich smarów, ale mam nadzieję, że to się już nie powtórzy. To na pewno pokaże też dobry wynik. Myślę, że w kontekście Mistrzostw Świata w Östersund kilka słów należy się też Magdzie Gwizdoń, która pokazuje, że tak naprawdę metryka nie ma żadnego znaczenia. Tak, nasza weteranka biatlonowa, jeszcze sama pamiętam swoje starty w Pucharze Świata, w zawodach mistrzowskich, kiedy razem z Magdą startowałyśmy w sztafecie i rzeczywiście no jest to jedna z najstarszych biatlonistek, no ale jak widać bardzo dobrze sobie radzi, no bardzo dobrze, powiedzmy na jej lata bardzo dobrze. W tym sezonie w większości startowała w Pucharze IBU, ale ponieważ tam pokazywała dobrą formę, trenerka Nadia Biłowa zdecydowała się zabrać ją na Mistrzostwa Świata i chyba się nie pomyliła. Magda Gwizdoń w biegu sztafetowym, sztafet mieszanych pokazała naprawdę dobry wynik. spełniła oczekiwania. Dziewiąte miejsce to był naprawdę jeden z najlepszych wyników w historii polskiego biatlonu. Kamila Żuk, no fantastyczne jej wyniki z czasów juniorskich. W zeszłym roku była mistrzynią świata. Powiedz, jak duży jest ten przeskok do tego świata seniorskiego i czy Kamila Żuk będzie w stanie nawiązywać do tych najlepszych? Rzeczywiście przeskok jest ogromny i chyba każdy się ze mną zgodzi, kto startował, kto jest w ogóle zawodnikiem, sportowcem. Kategoria juniorów to jest zupełnie inny poziom. Kategoria seniorów to tutaj są już dużo większe wyzwania. Jest też przede wszystkim presja nawet psychiczna i to, że Kamila Żuk w ubiegłym sezonie startowała na bardzo wysokim poziomie w kategorii juniorek, to teraz nie ma jeszcze przełożenia na kategorię seniorek, aczkolwiek jej naprawdę brakuje dobrego strzelania, bo ona zarówno biegowo, jak i tym takim poziomem wydolnościowym pokazuje, że cały czas ją stać na bardzo dobre wyniki. W tym sezonie startowała w Pucharze Świata w Salt Lake City i tam przecież zajęła 6. miejsce, więc naprawdę to jest doskonały wynik na tak młodą zawodniczkę. Ja myślę, że kreuje się przed nią spora kariera, musi być dobrze poprowadzona, to jest klucz do sukcesu. Jeśli tylko gdzieś tam w głowie będzie sobie w stanie poukładać przede wszystkim tą taką presję na strzelnicy, będzie potrafiła zachować tą zimną krew, bo akurat w biatlonie, zresztą myślę, że w wielu dyscyplinach tak jest, że tutaj głowa ma ogromne znaczenie, to ona będzie zawodniczką naprawdę wysokiej klasy. 7 kompletów medali do rozdania, tak jak powiedziałaś, i trzeba powiedzieć o tych, którzy już te medale zdobyli. No tutaj wśród panów dominował, jak się wydawało, Johannes B., ale dzisiaj nie ma złotego medalu. Tak, Norwek się zarzekał, że jedzie do Östersund po to, żeby wygrać 7 złotych medali. Ja tutaj proszę, srebro i Dmitrij Pidruczny na pierwszym miejscu dzisiaj w biegu na dochodzenie. Tak, rzeczywiście utarto mu nosa, można powiedzieć, ale stać go na bardzo wiele. Natomiast dziś taka typowa biatlonowa niespodzianka na imprezach mistrzowskich, która się często zdarza, że nie wygrywa faworyt, a wygrywa zupełnie ktoś niespodziewany i dzisiaj to pokazał właśnie Dmitrij Pidruczny, który strzelał bezbłędnie, 4 razy wszystko trafił na strzelnicę, 20 na 20, pokazał również, a szczególnie w końcówce, bardzo dobry bieg, no i ustrzegł się atakowi Johannesa B., wygrał, został mistrzem świata. Przed zawodami absolutnie bym tego zawodnika nie typowała, natomiast właśnie mistrzostwa świata, zresztą imprezy mistrzowskie często charakteryzują się zupełnie innymi regułami i tutaj dzisiaj mieliśmy tego właśnie dowód. Mówimy częściej o naszych paniach, co z naszymi panami. Dzisiaj Grzegorz Guzik, 50. Co się tam dzieje u naszych panów? No rzeczywiście nie ma tutaj wielkiego optymizmu. Jest Grzegorz Guzik, który jest liderem męskiej reprezentacji, ale lider to może za dużo powiedziane. Jest najlepszym Polakiem, natomiast cały czas to są dosyć odległe lokaty. No czekamy i szukamy takiego zawodnika, jak niegdyś był Tomasz Sikora. Na razie do tej pory nikt taki się nie pojawił, aczkolwiek z tych najmłodszych grup gdzieś tam upatrujemy nowych, dobrych, utalentowanych zawodników. Natomiast teraz dajemy szansę oczywiście tym, którzy są. Nie ma ich tak wielu, więc jeżeli mamy Grzegorza Guzika, który czasami od czasu do czasu startuje na poziomie punktowanych miejsc Pucharu Świata, to z tego się cieszymy. To daje nam szansę, aby wystawić większą ilość zawodników. Dzięki temu startuje Łukasz Szczurek, dzięki temu startuje tak samo Andrzej Nędza-Kubiniec. No, myślimy i czekamy na to, żeby poprzez tych zawodników, poprzez taki dowód i przykład, że są mężczyźni, że startują, mogli do biatlonu nabywać nowi, młodsi, bardziej utalentowani biatloniści. To na co się jeszcze nastawiamy, na co powinni się nastawiać kibice biatlonu w Polsce, na co czekamy w wykonaniu naszych reprezentantów najbardziej? Myślę, że teraz na pewno trzeba kibicować naszym paniom, trzeba trzymać kciuki za Monikę Hojnisz, ażeby doszła do najwyższej formy. Przede wszystkim mowa tutaj oczywiście o zdrowiu. Jeśli będzie zdrowie, to myślę, że w biegu indywidualnym i w biegu masowym da sobie radę, że pokaże, na co ją stać. No ale też poniekąd liczę na sztafetę pań i miejsce w czołowej szóstce. Gdyby właśnie takie miejsce udało się zająć naszym biatloniskom, to myślę, że bylibyśmy wszyscy zadowoleni. To w takim razie trzymamy kciuki za wszystkich naszych reprezentantów startujących w Östersund. Do 17 marca potrwają Mistrzostwa Świata. A naszym gościem była Magdalena Grzywa, komentatorka, była biatlonistka. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia.